بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يوم يزين يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى سورت زلزال دا ذکر کا پس دا سورت بینانا یو دی وجنا چاگی کی حال لفریقین بیان شو خیر البریہ شر البریہ دی سورت کی زوارو دا جزا ذکر کی جزا دا اعمال چه دا خیر البریه دا پارا زان لجزا دا او شر البریه دا پارا زان لجزا دا ومن یعمل مثقال ذره خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذره شرا یرا اگه دا فریقینو بدلیه دلتا بیان دیم دا چې صورت کې نعمت ذکر شو د رسالت صورت بینه کې چې رسول من الله یتلو صحفن دې صورت کې تحویف اخروی ذکر کړي چې دې نعمت چا ناشکری کړي او دا دی پابندی او تابیداری نئی کری نا با قیامت کیوئی چه ما لها دا سچلو شو چه دیدمکی سر سچلو شو در امدا چلتے حال ذکر کو شر البریہ و خیر البریہ اب یہوی جی جزا هم عند ربیم تخویف و بشارت بیان کو سوال پیدا شو چدا وکل ای چالا عذاب پا جہنم کی او چالا ثواب پا جنت کی نویوی چی ازا زلزلت الارض داغ وقت چکل علامات کارشی او دا دنیا پناشی او رد قیامت شناغی کی بدا احوال چال جہنم او چال پار جنت سورت کے سلور احوال ذکر کی دا قیامت اب یار پسی حال دا فریقینو سوک لائق دا عذاب و سوک لائق دا ثواب او دا اعمال و حال بیانی چه اللہ سرا دا دی حساب کتاب دا سی دی دیر دا انصاف کلا چه او جڑکولی شزمکا پا جڑکی دو سرا زلزاله های و سر راوڑه ده خاص ده دیده پارا چه ده آغا زلزاله نه چه دنیا که ورات له اخو براغلا معمولی وقت باو بیا و ختم شوا نا دلت زلزال ور سرمعات کو بیا سرزین چی زلزلت راغلیو چی مطلب ام داد چی باغی که اداشو و زلزال و سرولی ہوئی دا دید پارا چی آغا دا دنیا آغا ندا بلکی دا زمکی سر آجی کما زلزل لائق دا نا غیادی سنگ چی سور قیامہ کیوں ویلیو چی کلا اذا دکت الارض دکن دکن آم آنا دا چی او ظلب نی بس روان بی دی جلکی دو جلکی دو کی با پناشی ختم بشی یا صورت واقعہ کی ویلیو اذا رجت الارض رجن و بست الجبال بسن حل تا رجویل دیکھ اختلافو چه دا بکلی رنبیش پیلے سرا کدویمش پیلے سرا تکش پیلے خدو دی کنا یوم ترجف الراجفا تدباو الرادفا اولش پیلے دا چهغی سربا دنیا پناشی کنو نیو قول دادی چه آوالش پیلی اتناد اغیس رو دا زلزل راشی و چه رستو گوری چه واخرجت الارض و اسقالها و قال الانسان مالها یوم ایزن تحدث اخبارها داغا دا اولش پیلے سر نلگی داغا دویمی سر لگی چی زمکا با خپل احوال بیانی داغا قیامت کی بیانی دویمیش پیلے نفس با بیانی خوا مزکا مانا دادا کاولش پیلیشی چاگی سر ازمکا عثمان پنا کی گی نوم آیاتونو کس خاص فرق نشتا زلزل وی اسقال وی چروانی گی ندار سبت روزی کنا اخرجت الارض اسقالها اک انسان یی پدا وقت کی خام خوابی اب حیران شی کنه جدا پا دیزمو کسی چلو شد خدا سی نوا او صرف دغا دی چی هم ایزن تو حدیث و اخبارا چلاوی دا وقت پل احوال بیانی چی سپی چا عمل کری او بیانی هر بنده چی پا دیزمو که باندی سکری دی دازمو که بیانی دا یو کیسٹ تی چڑک شوی دی دار چا عمل پکی دی تو که دغا وقت کی بیانی نوم دا اللہ دا قدرت نا سمنافی ندا سوک تناس مجازی ما ناخلی چی دیزمو که ذرا سچل کی گی او خلقی وینی دیبا پوئی گی چی دا پا دیو جبانی چی پا دیزمو کبانی سشویو و دا نن داغی سمارا راو تا نن داغی نتیجه راو تا و دا زمو که دا انقلاب و دا زلزلا و دا سچی کی گی داوی دا دی اخبار دی داوی دا دی بیان دی زبان قال سرنا و زبان حال سرکنا بہتر ادا چمرات تینا دویمش پیلے شی دکاغی سربار سو گڑ وٹ شی کنک کلا چو جڑا کولی شی زمکا پجڑا کی دو سران دیو حل و آخرجت الارض و اسقالها رو باسی دا زمکا پل دران بوجونا دا اسقال نمرات اموات تی چاگه انسانان او جنات تی ذکوی دیتا اللہ درانویلی و سقلین و تویلی و سر رحمان کی تسنفرغ لکم ایوها السقلان نادرونوالی که دی پار لحا اثر دی ذکا چوی انسان کل مجرمی گمراہی کافر و مشرکی ادے پزمک اگرزی نپزمک اڈیر بوجی چی اخدا ہے چیزا با ادے نکل اخلاسی زخو ادے نڈیر تانگا شو ازمک ہوئی خواب وچی کل اب مرشی او خاخی کی پاکنو بیا دا دا تنیلا اسان شی سپکا شی پی کن زکیو تا اسقالوی چی دا پا زمکا باندی بوجو چی سو پوری پا زمکا گرزی دو او کل چی مرگ راگی او پا کی اون غارل نا بوج تنویلر شکن او بیام خیٹ ای خوڑا کوا مجھے قیامت کی راو ورزینو و تخلت امرات نداسی بغیر دا دین نورم دیر سامانو ندی و دیز مگا کی دن نمشتا او بہرمشتا دی زکر ای مخلوق سکلی نو پا دنیا کی دی خواست نو ناس کنا دیو خیر نه کړي صاحب دې کړي دي سکارونه کړي دي سباغونه کړي دي سړي ورته صاحب هغه ټول وی زوخ پس په دې زموږه کې دن نه لاړ شي بل بل هنځي هغه صبر او باسي دغه سي سرا سپین وقال الانسان ما له او بوی دا انسان بدبختا و ناشکران دی بوی خواه اغا شر البریه چه مخکویلیو کنا اغا دادی اغا ان اللذین کفرو من اهل الكتاب والمشرکین فی نار جهنم او بوی دا ناشکر انسان چه سوشو پدید مکان دی خوش ارزا سے کار نو کرده هر سی راو غوردول اصوک بو تا گوریم نا دکار بنده بندی بخپل دیر لوی بوج پروتی کنا سلورم یوم ایزن تو حدیث و اخبارا دور از بندی بیانی باد از مکا اخپل حالات کل من عاملا فیه عملن چاچه پی سکار کرده ناغاو بیانی کڈیری کرده کلگی کرده کخی کرده کبادی کرده او طول با بیانی یو شیبا با که نپری دی خواه او داد اللہ قدرت نا سکم خبر ندا چه بدنو نا گواهی کئی اندامو نا گواهی کئی جبا و سلاس و خپی اثرمنی نداس خبر دا چه زمکا گواهیو کی ازمکا بیانو نو کی او پا یو ساد کیو کی سوال پیدا شو چه وسخو خبری نکئی وسخو احوال نبیانی خاموش دا وی بین ربک او حالا دا زکا چو بیشک ربستا با امر کلی دیتا هغه بو تویلی چې اوس بیان کوا هغه ورچا تویل شي او ارس کې طاقت ورزول شي کنه دل به د خبرو طاقت ورکی هغه معنا مجازي صحیح نه و چې د دې د حال به دې تقاضا کوي چر سي بیان کړو دا وی کیس بیان تو حد سوی ویل با قاعده به خبري کوي بیان به کوي د زری زری د هر عمل د خاو د بد او د هر بنده چې د داسې کړیو د په ما باندې داسې کړیو نو پینځم حال یوم ایزی اصدر الناس و اشتاتن دورت باندی با را روانی گی خلق ڈلی ڈلی یو ورود دے یو صدور دے ورود ورتلو تویلش یو زیت ورتلل ولما وردما آمدیان او صدور واپس راتلو تویلش دیو دا کم دے نواپس کی گی نو یو معنی دا چی قبرونو نا دیو ورغلی دی پا قبرونو کا نا چی قیامت شی نو راضی با تی نواپس اسو کوئی دا محشر نا تولل تا جمع شوی دی نو چی کلا فیصلو شی نو واپس بزی سوک جنت تا سوک جہنم تا تورت باندی راضی با خلق اشتاتن ڈلی ڈلی اشتات ولی دی مختلف ذکا اعمالو کی فرق دے عقائدو کی فرق دے چمخ کی ویلو اشتاتن بل علامو کی فرق دے تسود دو جو ہو تبیت دو جو ہون و تسود دو جو دلی با داسی دی چاما خونه تور او دی چاما خونه سپین دلی با داسی چی سوک با خوزن زیرونو کی تلیلی شوی اولا ایک بیراک آگی اسوک با پاگا انواق بانده سواری او رازی با ملیک بورسری جنت تا بیراولی اختلاف شتا کنا اشتاتن دلی دلی مختلف سن دنیا کی ان داس باخرت کی امید لیورو اعمالهم چو خول شدیتا بدلی دخپلو عملونو چی تذکرن مبتلائی چی داستا عملو اگی جدا در کی گی تالا وزغتا چی عمل کرے و پاندازا دی یوی ذری خیرن نیک عمل یرہ حبیوینی کلگی و کڈیری حبیوینی خوشعال وید خپل عملنا راضیه راضی کنا مسقال ذرت نیوی دمر معمولی او بنا کی گی بنا رکی گی بنا او چاچا عمل کلیو پا اندازا دیوی ذری بد نوبوی نیوی لرا ذرا ذرا دو معنی دی یو معنی دا غصرم ایگی چڑیر وار وار او بلا معنی دا غزرات چه دا شعا دا نور مخطاولی راولی دمرا عمل تا کنایه دا دو قلیل و کثیر دوارو چه کلگی اکڑیری خام و خامی تگا حدیث کی رازی ام المومنین سرا زنانا ناستی وی انگوری و تیخیو نیو سوالگر راگی تاری نو اکو زنانا و ارالا سوال کاؤ ناگی و تیو دانا دا انگور اغور دولا و لیور کرکن دیکی داگی مطلب تعلیمو داگی ارا خبر دا تعلیم و او د دین د ذکر و اغیو خاندلو چی او دانا حضرت عائشہ و توی چیزی که وصور زراتی دیو داند آنگور که وصور زراتی چلاوی فمن یعمل مسقال زرات خیرن یرا دانه چکنی اگی که بخلو و دید دید پاره بیا بیا والا ورکڑی دیره و دید پاره وی چی دیب سووی چی زوات مسئله و خیمه او زوات حقیقت بیان کم از قرآن پا مطلبی اپوا کم نکده یو دانه چا ورکڑی دا ناغی که بس امر ذراتی خیر ایارا چه حدیث که راغلیو چه اتقو النار زان ده جهنم نبچ که ولو بشق تمرتن اگر که پنیمه که جورا بان بخواه زکا نبی علیہ السلام ویلیو چه عمل تسپک مگو ریخواه دخپل عمل دخپل لاس نبی ذاتی مکو ریخواه که پا خپلاو مکا که بلو که خواهی تسپک مگو رای که دا بسی که داود منافقانو عدتو صحاباو پاگی عمل پور بیخاندل نبیا حدیث ذکر کئی امام رازی چه سخاوت پا حضرت عائشه کی دم رضیاتو چه عبداللہ ابن زبیر چه داگی خورایو او دید حضرت علی نفس پا مکہ کی خلیفہ و پنزکالا خلافت کرد نو دید اورد حضرت عائشہ تا چخپل ماسی و 180,000 روپے راو لے گلے اگا وقت کی خواب داگی نوست سور جوڑی گی اچھے اگا تون خطا نجی ما خام بانگیوی نو ملک پاک کڑیو بس اعلانیو که چی رازه غریبان جزانو پا آواخ کیو کن چی مال خلاص چیو نو بیاوی مال رو جماعت راوڑای چی رو جماعت کم حسنا دوڑای او دو زیتون تیل دیو دارو ناو ناس تو مرگرو اتاوی چی که یو روپای دی تی پاتی کلی وی چی غوحا دی پیغستوی نن با دی و سر رو جماعتا کلی وقت اگوی تاسو ما تا مخ که نوی سخاوت خوب آگی که دم رو خوا خدای و دانه دانگور دا دید پارا چی اگوی تا تعلیم ورکاو یو دا دی خبری چی دی ندیر شی جوڑی گی قیامت کی چه نیت ته انسان کې اخلاص سمرئی تمہیں او بل دزید پارا چه عمل تسپک مگو رہے کاغب دنی عملی او کمالی عملی دیکھ دیر زور راغلے و خواب چه تاسو قدر کوی عزت کوی نو اللہ پک دیر خیر او برکت اچی چه تو تسپکو گو رہے چه رو بس اسے آگا دینا بس جوڑ شی خنور را سرسنونو نو اید خدای بنده ام دی صدقه اکلا ام دی دی نظر نسپک را دی چی تی قدر نکه نو اللہ ویسا قدر رو کی نا او آئے چی دا دیر شید دا که زمان پا لاس کی لک شید خدا دا اللہ لاس تلال شی نو دیر زیاد شی دیر برکتی شی خواه حدیث کے راغلیو نبی علیہ السلام ویلیو چی سورة الزلزال دا ربع دا قرآن دا ربع این دا چا سلور دا لوین لکا چی قرآن ختم کن سلور رمیس دا قرآن دا خواد دا غزی دا سورة کافرون پا حق کی ویلیو دا سنورو پا آخر دا